Nem kell félnünk az atomháborútól. De ha mégis, akkor pokorra fogtok kerülni. De hogy melyikbe? Azt mondtad, hogy azt mutatjuk. Mutatjuk. Vajon miért van itt ennyi pohár? Vajon én vagyok a kislány a jelekből? Nem. Amúgy a te azért van, mert még mindig egy kicsit fáj a torkom. A kávé nyilvánvaló okok miatt, és a víz ugyancsak nyilvánvaló okok miatt, ugyanis tegnap nem is. Ez a kettő víz. Ez majd kiderült közben. Hát figyelj, csak én arról azért beszélni akartam, hogy most sok dolog történik a világban. Ez tény. Igen, amiről nem mindig beszélünk, mert ugye most Izraelben elég kemény dolgok vannak, hát most kvázi háború van. Ugye meghalt egy volt köztársasági elnökünk. Szóval egyszerűen néha nem nagyon van mit hozzáfűzni ehhez. Én úgy érzem, hogy ha csak arról szólna a műsorunk, hogy állandóan nézzük, hogy na most akkor mik a fontos hírek, akkor az egész műsor csak egy híradó lenne, de ezt ne híradóként fogjátok fel, mi nem helyettesítjük azt, hogy tájékozottok, hanem inkább csak így kommentálunk olyan híreket, amiket úgy gondolunk, hogy valamit hozzá tudunk tenni. Egyáltalán nem tudjuk a híradót helyettesíteni, nem is akarjuk, mert egy csomó fontos hírrel nem foglalkozunk. Időnk sincs, de úgy érzem, hogy egy csomószor annyira nehéz lenne bármit hozzátenni, vagy úgy tudnánk csak hozzátenni, hogy egy csomó kutatómunka van előtte, de akkor meg már nem aktuális. Szóval, hogyha valaki fontos hírekről akar gyorsan tájékozódni, azt nem fogja itt kiváltani velünk, csak szólok. Hát vannak hírek, amiben tudtunk lépést tartani, amik nem voltak annyira bonyolultak, hogy igazából ezzel az emberi erőforrással normálisan fel tudjuk dolgozni. Viszont annyiban ez tényleg teljesen jogos, hogy ugye amikor egész héten próbáltunk az aktuális hírekkel foglalkozni, akkor se sikerült mindennel foglalkozni. Úgy kellett kidobni a híreknek a felét, mert egész egyszerűen nem jutott rá idő. Ha csak innen tájékozottok, teljesen biztos, hogy fogtok maradni egy csomó dologról. Ja, ez nem mondanám disclaimernek, mert nem sose állítottuk az ellenkezőjét, csak az emberek néha úgy érzem, hogy ezt híradóként kezelik, ezt a amúgy laza beszélgetős kommentálunk dolgokat, videóformátumot. És nyilván próbálkozunk, lesz is még olyan, amikor egy kicsit jobban belemegyünk témákba, de ahhoz nyilván akkor az aktualitását veszti valamennyire, de hogy nem ez a fő cél. A lényeg inkább az, hogy szórakoztató tudjon lenni. És szerencsére a közélet az pedig elég szórakoztató témát ad, hogy foglalkozzunk vele. Itt az új hírünk, megjött az ősz, és nem tetszik. Amúgy én meg rájöttem, hogy nekem tetszik. Szeretem az őszt! Tegnap rájöttem, hogy de amúgy ez keci jó, hogy csak így esőbe sétáltam, és nem esett nagyon. Van nem egy hangulat ennek az esőben sétálásnak, a nesenet hallgatva. Sehogy más vagy amúgy. Igen, úgy van egy öngyilkos hangulat. De mindegy, hallgathatod a Ródot is, köz, hogy tudom is, én mit szoktál hallgatni. Mert... Láttam egy videót, ahol valaki azt fejtegeti, hogy miért nem lesz semmi baj. Amint hogyha kitör nem lesz, az atomháború. Ja, hogy, nem úgy, hogy nem lesz semmi baj, hanem még kitör hogyha kitör, akkor se lesz semmi baj. Igen. Hogyha még atomháború lesz, akkor se kell félnünk. Tessék, itt megnyugtatom titeket. Tehát mivel oroszul fog beszélni. Ezért felirat van. Jó, de hogyha... Aki hallgat minket, annak összefoglaljuk. Vagy tanuljon meg oroszul. Ядерный взрыв. Ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведено из строя радиоэлектроника. Вся цифра. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают. Все, мы вернемся с вами. Visszatérnek az 1993-ban, az már megtörtént, nem? Jól tudom. Oroszországban. Csak a hadseregük. Hát meg a autógyártásuk. Csomó dolguk, igen. Igen, ami még nem romlott el, az még minden modern. De most ez most miről beszél? Arról beszél, hogy nem lesz akkor a probléma, hogyha Szibéria fölött felrobban egy atombomba. De miért pont ott robbanna fel? Szerintem se pontosan így néz ki egy atomháború, hogy kiválasztod az ellenséges országnak, hogy látod, hogy kilőtte rád az atom rakétáit. Azt mondod, hogy lássuk, hol élnek ott a legkevesebben, hol van a legkevesebb infrastruktúra és katonai célpont, oda kilövök egy atomrakétát. Egyet. Szóval, hogyha atomháború lesz, és az atomháború azt jelenti, hogy Amerika kilő egy atomrakétát Oroszország fölé. Szibéria fölé. Lehet, hogy a tengerre gondoltak, nem? Fölé. Vagy ha tovább megyek, az lehet, hogy Ausztrália, hogyha nagyon fölé. Akkor nem kell félni emiatt. Проводные телефоны. Я вам скажу, чудесно же жили. Вот правда. Hogy akkor csodálatosan éltek. Még boldogabb is volt a bemondó. Sokkal jobb lenne egy atomháború után, egy ilyen posztapokalipszis. Szinte arra vár, hogy Isten, mikor lesz már atomháború? De Ádám, látod, most már viszont legalább elmondhatjuk, hogy mi éltünk egy posztapokaliptikus világban. 1993-ban. Megbénult például a tejszállítás lenti és keszthelytérségében. Nem tudták kiszállítani a falusi boltokba a húst és a kenyeret, tehetetlenek a mentők is. Délutánra Zala-megyét gyakorlatilag nem lehetett közúton megközelíteni. Letenyivel megszűnt a kapcsolat, a telefonvezeték megrongálódott a kitölt fáktól. De hát ez a nő nem tűnik olyan öregnek. Hát lehet, hogy gyerek volt még akkor. Valószínűleg. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нету. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Вот фигня, мне позитивно, Натя, видимо. Igen. Ну, как минимум, вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы, вот у всех есть телефон, айпад у нас нету, почему нету? Я сказала, тут ни у кого нету. И это еще самое гуманное. Ez a leghumánusabb. Én találtam egy videót viszont, ami azt mutatja meg, hogy hogy néz neki az atomháború után a Föld. Ja, nem lennék telefonok. Most mondta nő, most mit akarsz? Hát úgy van, hogy felrobbanna az összes kamera, ugye, ő szerinte. Igen. A világon. És aztán mennénk be ugyanolyan suliba. Volt egy ilyen robbanás tegnap, és eltűntek a telefonjaim. Meg a kamerám. Meg a kamerám, de amúgy minden más rendben van. A vezetékes is eltűnt Ádám. Az nem. Jó, az még jó. Oda képződött is. Átalakultak a mobiltelefonjaink vezetékes telefonok. Nem az van, hogy kikristályosodtam az meg a padlóra. Nem. Csak az árnyékot maradt ott. Jó, de nézzük, akkor mit állítanak a tudósok. The next strikes target command and control, as well as nuclear launch facilities. Land-based intercontinental ballistic... Én nem örülnék ennek itt, amit látok. Álbáznak, ez rémisztő amúgy, nem? Hogy csak így vannak ott a vezetők, akik feszülnek egymásnak folyamatosan, miközben átlag emberek 99% amúgy azt mondaná, hogy hagyjál már, hagyjálják már békességbe, báznak, de ezek meg állandóan feszülnek majd baromságon. Major cities are targeted, both because they... Major cities? Micsoda, nem csak a Szibéria fölött? Nagyon érdekes, furcsa. In the meantime... Earth gets freezing cold, even during the summer. Nem, még hidegebb lesz. Rekkenő hot. 5 billion people could starve to death, including around 99% of those in the United States, Europe, Russia, and China. Mint hogyha nem látnám a... Igen, igen. Valami, mint hogyha eltakarná a kontinenseket. Lehet, hogy ez nem engedi be utána a napfényt se, és akkor így nem lehet nagyon termeszteni semmit, és így ilyen halnak ugye az emberek, ahogy itt mondja ez a videó. Az is lehet viszont, hogy csak kizárólag telefonálni nem lehet, majd csak vezetékesen. Én nem örülök csokkár. Mindig elképeszt, hogy a keveseknek mennyire hatása van az egész világra. Nekem most szükségem van egy kis spirituális föllendülésre. Igen, töltődjünk fel egy 126 ezer lájkolás. Négy nap alatt. Négy nap alatt, azért bajba vagyunk az meg Magyarországon, hogyha ezt tényleg ennyien elhiszik. Már így elsőre a kérdés, feltevés, hogy van rajtad rontás, átok? Istenem, áldja meg, hogy lehet, hogy ezt ennyien kedvelték? Hát megőrülök Magyarország. Inkább örülnél, Ádám. Hát milyen szellemi állapotok vannak ebben az országban, bazdmeg? Na jó, nézzük. Tudod megnézni, hogy van-e rajtad rontás vagy átok. Szükséged lesz egy tojásra, amivel bedörzsölöd magad. A lényeg, hogy a tojás átvegye az energiáidat. Most nem érted, Ádám? Kezdjük előről. A tojás átveszi az energiáidat. Felnőtt emberek dörzsölik magukat tojással, és így elképesztő, hogy itthon mennyien hisznek ezekben a hülyeségekben. És közben mindjárt mutatok egy ellenpéldát, mert ezt én is hoztam, de akkor úgy látszik, ezt össze lehet majd kapcsolni. Szóval mindenki, amikor majd az orvosok mondanak, hogy valamit majd a tudósok, és szkeptikuskodik, azok szoktak ezeket meg elhinni kritika nélkül, mert ez a csaj bedörzsölte a tojásba az energiáit. Keci, hogy lehetek ennyi ostoba ember Magyarországon? Nem tudom, mit lehetne ezzel csinálni. De még azt sem tudod, mit csinál Ádám. Jó, még lehet, hogy hatásos. Egy átlátszó pohárba, vagy üvegbe fogjuk fel. Ne csak kell ez a pohárba. Gyanús lett. A víztetején buborékok jelennek meg, azt jelenti, hogy irigy ember, vagy emberek vesznek körül. Ha buborékok vannak, akkor irigy emberek vesznek körül. Ez elég specifikus. Azt hittem, hogy azt mondja, hogy van rajta rontás, vagy nincs rajta rontás. Igen, nem. De most már irigy emberek vesznek körül, ha buborékok vannak. Igen, nem lehet, hol, hogy valami hol, más. Olvasta? Nem volt lehet, hogy valami más is lehet, hogy irigy a tojás emberek. Amiatt buborékom. Az irigy, irigy emberek. A szalmonella? Nem, irigy embere. Irigy embere. A biokémiai folyamatok. Körül marad, azt jelenti, erős védelem áll rendelkezésedre. Erős védelem. Látod, ő neki erős védelem áll rendelkezésére. Én maximálisan védett vagyok. Maximálisan védett. Ez azért véleményes, mert lehet, hogy valakinek még jobban össze van állva a fehérje a sárgájával, és ő a maximális, de hát közel, közel a maximumhoz. Mit akarsz, tudományos kutatásait? Vannak még ilyen, ilyen tojáslógusok, akik meg tudnak mondani. Mutatom, hogy néz ki, ha átok vagy rontás van rajtad. Na jó van, Ádám. Elég legyen most már. Nem, csak nem vagyok hajlandó ebben részt venni. Ezt holnap meg is ehetni. Na, csak nem. Szépen, jól dörzsöd be magad, Ádám. Vetkőzünk messzen, és úgy dörzsöljük? Nem, ő is láttad, hogy ez így működik az energiaruhán, az átmegy. Hé! Csalás! Most már nem tudjuk, hogy kinek a rontása az Ádám. Adok egy másik tojást, várjam. Nem kell, jó lesz. Uha, neked lett buborék a tetején? Igen. Nekem is. Bazd meg, az irigyek! Ez te vagy, Borka. Micsoda? Irigyek vannak a környékünkön. Várj, ez most mit jelent? Szerintem én védve vagyok, nem? Hát nem tudom, ott egy kicsit látod, van valami ízét. Neked is? Uha. Mi védve vagyunk. Hát a gyurcsány által. A gyurcsány. Bevédett minket. Na most megisszuk húzóra. Nem? Nem, nem szeretnénk meghajni, Ádám. Az átkos tojástól, bazd meg. Na várjál, de azt hiszed, hogy itt vége van. Trükkel visszaküld egy feladójának a rontást és az átkot. Lájkold a videót, hogyha szeretnéd látni, hogyan. Ki az, aki rontást csinál amúgy az ilyen bolondok? Miért nem mondják el, hogy lehet rontást tenni valaki másra? Ja, az sosincs meg. Az sokkal izgalmasabb. Ahhoz képest, hogy senki sem tudja, hogy kell rontást tenni, mindenki rontás van. Ha valaki van rontás, akkor biztos a híres embereken. Sziasztok! Akit mindenki ismer a világon, azon nincs másra, csak a rontás, ugye? Szinte de a trombitás Kristófom van. Mert a nincsen, mert nem híres. De hogy a Leonardo DiCaprio az... Igen. Róla lehetetlen egy ilyen tojás. Meg én nagyon sokat szittem az ilyen spiriket, meg az ilyen idiótákat, és már biztos raktak rontást. De hát látjátok, meg vagyok védve, csicskák! Köcsögök! Amúgy azt láttam a internetes fórumokon, az a kedvenc, amikor így véleményt kell mondani rólam, és valakinek nagyon nem tetszem, és aztán kibújik a szög a zsákból, hogy ezért is mit mondott a Tudatosság Podcast, meg nagyon-nagyon nem nyitott a spirituális dolgokra. Értsd, nem vagyok egy idióta, és így akkor utána rájövök, hogy ezt igazából dicséretnek kell vennem. Hát de Adam, amúgy az is lehet, hogy ők nem ilyen bosszúállók, mint te. Dehogy és nem. Tettek van, amelyik utána írogatott is nekem. Vagy rontás? Hát nem szeretett. Figyelj, a saját módszerüket használom ellenük. A tojás lent van, nem sikerült a köcsög rontásatok. Szép ez, volt sektitánom. Érted, ez nektek megdönthetetlen bizonyíték kell, hogy legyen. Idióták. Na! Amúgy még sose láttam olyat, hogy csak ilyen fehér 20-as, 30-as csajok azok, akik állandóan ezt a szarságot nyomják. Kinek kéne csinálni egy szénnek? Ráérő, ilyen szocrá környezetbe. A faszon, annyira tipikus, hogy... De jobban hinnél te is egy cigány jósnőnek, nem? Videó folytatásaként megmutatom nektek, hogy hogyan tudjátok levenni az átkot és a rontást, ami rajtatok van a tojás teszt alapján. Még mielőtt megmutatnám, egy fontos dolog. A spiritualitás az egy olyan dolog, egy olyan világ, amiben vagy hiszel, vagy nem. Jól hallom, hogy közben valami sűr vagy. Egy olyan dolog, egy olyan világ, amiben vagy folyik hiszel. A víz. Folyik a víz. Akvárium lesz. Én arra tippelek, hogy csak a levegőztető. Na mindegy, az a lényeg, hogy vagy hiszel, vagy nem. Hát ez mindig tök jó. Ez a szellemlátulány is ezt mondta, hogy... Vannak dolgok az életben, aminek nincsen logikája, sajnálom. Ezt bármire rá lehet mondani, nem? És akkor igazából hogy lehet ezt akkor bebizonyítani? Az én furcsa nézőpontom szerint a nézőpontunk teremti a valóságunkat, és amíg azt gondoljuk, hogy valamit be kell bizonyítani, akkor eleve egy olyan nézőpontból megyünk neki, hogy ezt nem lehet bebizonyítani. Hát akkor nem viszitek el ezt, és akkor igazából onnantól kezdve nincs mit beszélgetni erről, azt éreztem ott is, hogy akkor mit beszélgessünk erről. Bármit lehet mondani, onnantól kezdve tök mindegy. Ja, amúgy lehet, hogy földhöz ragadt vagyok, de nekem olyan nehéz elképzelni, hogy így mondanom kell, hogy hiszek, de még nem tudom, hogy miben, mert még nem érzékeltem bele semmit. És nem is tudod, hogy miben, mert igen, mindegyik spirituális egy kicsit mást mond. Meg a, szellemlátodán is azt mondta, hogy mindenki máshogy látja. Persze, és akkor igen, itt volt az, hogy feladtam, hogy mondtam, jó, igazából ennek semmi értelme, mindegy, nézzük meg, hogy még lehet, hogy meg fog győzni. Nehéz rabbit hole-ok ezek. Hogyha hiszel benned, akkor töretlenül hiszel. Hogyha akarsz hinni, akkor elhiszed. Hogyha viszont nem akarod elhinni ezeket a dolgokat, mert ugye ennek nincs kézzelfogható bizonyítéka. Ezt nem fogod csak úgy megfogni, azonnal meglátni. Milyen kényelmes. Amúgy én nagyon sok dologban szeretnék hinni. Nagyon sok dolog van, amit szeretnék hinni. Hát, de még nem tudok elhinni, szóval. Például az... a tojás tesztben, mert most azt jelenteni, hogy védettem. Igen. Ez a... neked, úha, Ádám, ez följebb ment ott. Hello. A műsor alatt elkezdtek megátkozni. Törik a védelmem. Hey, tesóim! Gyertyakörben mormolnak ezek a spirik. Igen. Most rád valami átkod. Hanem először el kell hinned ahhoz, hogy működjön. El kell hinnem, hogy működik. Tehát akkor, hogyha nem hiszed el, akkor az átok sem működik rajtad. Akkor nem hiszem el. Melyik a kedvenc alfaja ennek a... Hú, melyik? Az kifejezetten nagy halottak, az a manifestálósok, ugye? Mindegyik mindent, bármit tud manifestálni. Igazából az egyik sem ilyen egy kacsalában forgó palotában, vagy nem tudom, de hát lehet, nem, hogy hát nem manifestált. Hát olyat azért már nem tud manifestálni. Lehet, hogy már manifestált magának, élt úgy, és aztán rájött, hogy ez így hát a manifestált magának, csak egy kóp pénztáros melót tudott manifestálni magának. De nem, onnan tudod, hogy nem manifestált. Vagy egy műkörmös melót, vagy egy szemöldök csipesz húzogató melót. És ő ezt akarta manifestálni magának. Nem. Manifestált már magának Ádám egy időgépet abból a valóságból, ahol manifestálta magának a kastélyt. És visszajött, mert látta, hogy az igaz út az, hogy a kóban árut feltöltesz, és azt mondod másoknak, hogy manifestáljon. Igen. Mert akkor lesz pénzük. Mondjuk az a baj, hogy ilyenkor én próbálok a türelmes lenni, de egyszerűen tudom, hogy mi vagyunk a világ legbutább emberei, de ilyenkor... Közül kettő. Ilyenkor én is azt érzem, hogy igazából annyira ostobaságot látok, hogy így nehéz komolyan vennem, hogy így belegondolok, hogy ezek felnőtt emberek, és ezt komolyan kéne vennem, pont annyira tudom komolyan venni, mint hogyha utcán valaki oda jönne hozzám, hogy most varázsló. Ugyanazt mondják kb. És komolyan tudnád venni? Azt mondom, hogy jó van, semmi baj, itt egy takaró, betakarlak, azt mennyi, de hogy tegnap is a gyerekekkel én voltam délután, és ők sokkal értelmesebb dolgokról beszéltek. Ez szerintem nincsen úgy probléma, amíg ezek ilyen Paxel szinten kéne, hogy maradjanak, hogy mindenki tudja, hogy az egész csak egy hülyeség. Ki a Paxel? Mit? Semmi. Menjünk tovább. Nem tudja. Szóval érdekes, miért kell bizonygatni, hogy valami működik, nem? Most a tudósoknak kell neked bizonygatni, hogy a gravitáció az létezik? Vagy? Nem, mert ezt mindenki tudja, bazdmeg. Ez az. Kell bizonygatni, hogy lementünk, nem tudom, a csippeknél már nanoszintre, vagy látod, hogy a telefonod erősebb, mint régen egy PC? Nem látod. Onnan tudod, hogy nem egy manó van benne, Ádám. Lehet, hogy egy manó van benne, de nagyon sok manó most már akkor, nem? De nem, lehet, hogy egy manó, csak egyre izmosabb manó van benne. Az lehet. Aki nem hisz ezekben, az ne is nézze tovább ezt a videót. Hát, Ádám, sajnálom. Ó. Ki kell kapcsolnunk. Jó. Vagy most hiszel benne? Én szívesen kikapcsolom csak. Minden okkal történik. Minden okkal történik. Meg kell innod. Amikor ezt a videót láttad, mi az oka annak, hogy a tojás a hűtődben éppenséggel egynapos volt, vagy egy hónapos? Kinek van egy hónapos tojás a hűtő? Miért szerinted ez egy napos? Ja, mondjuk ez tényleg nekem is volt már egy hónapos tojás a hűtőmben, de... De nem az, hogy mikor vetted, de lehet, hogy azt egy hónapja tojta már egy tyúk, nem? Hát most honnan tudod? Ez egy időben rá volt írva, ugye? Hogy mikor tojták? Van rajta egy QR kód, lehet, hogy az megmutatja. Jó, van, csak kell, na nézzük. Gondolj bele. Gondolj bele. Fordítás. Volt rajta egy csirketól, amit a seggéből... Szükséged lesz sóra. Só. Bármilyen csípő szószra vagy csiliporra. Miért? Majd meglátod, hogy levedd a rontást. Jó, de ez hogy... Hát azért, fokhagy mert mára. Ettől lejön a rontás, de nem tudok többet mondani. Fokhagyma, csilipor, kussel, só, fokhagy... Elmúgy ezt, hogyha utána összekevered... Egész hogy tojáslevesed lesz. Igen. Illetve borsra. Keverd össze jól. Végül pedig húzd le a vécén. tudod már kitalálni, mit? Szerintem ez legit. Hát lehúzod a WC-n, azt érzik, hogy ez jó, szellemek. Nem tudtam, hogy így ezt már megértem. Ez most jogos, jogos amúgy. Elnézést, hogy viccelődtem ezen. Minden kétségemet kizárta. Én ezt elfogadtam. Jó, majd megcsináljuk utólag, összevágjuk is. Jó. De most nincs rajtam rontás, minek kell megcsinálni? Egy kicsit van. Nézd meg. De hogy már milyen magasan van már az a rontás, bazd meg. Nem, az az irigy buborék, bazd meg. Azt te miattad van. Én nem irigykedem rád, Ádám, bazd meg, látom, hogy rontás van rajta. 40 ezeren követik szülésznő, babamasször, vállalkozó. Jó, most ebbe bele kell néznem, mert láttam ott, hogy valami lapot csinál. Csak ezt még nézzük meg, bocsi, azt megyünk tovább. Gyerünk, gyerünk. Személy távoltartása. Írd fel a nevét egy darab WC papírra. Nem, csak kell, hibáztam, amikor rákattintottam, erre menjünk inkább tovább. Mindig kell valami WC-nek lenne lenni, bazd meg. Na ez addig mutatok egy csávót, akit földobott, és a szegény Jankai karcolnak az áltudományosság ellen. Arról híres a csávó, hogy ilyen, hát nem tudom, valami vallás ízében benne van keményen. Eden's Family, csak szólok csokker, miatt azt hinnéd, hogy ez valami kis dolog. Eden-es. 556 ezer ember követi Magyarországon, és igazából a tartalma az az, hogy a gyerekeit fölvesz, és folyamatosan a gyerekeiből csinál a tartalmat, ami szerintem alapból problémás. Neki higgyetek, ugye a tudósoknak, orvosoknak ne higgyetek. Ő is itt megfejti az életet, várjatok. És ez az ember orvosi tanácsot fog adni? Hát miért kiadjon az orvos? A fasz ki van vele, csokker. A te agyadat is megmérgezt a Matrix! Igen, meg az orvosaját valószínűleg a 6 év tanulás alatt. A komment szekció is erős amúgy, de nézzük, hogy mit mond ez az ember, mit terjeszt 500 000 embernek. Mindenki meghal, aki beadatta magának a vakcint. Beszélgessünk. Igen, mindenki meghal. Előbb-utóbb. Mostanában már azt, hogy ha bevetted a vakcsint, megbetegszel, szenvedni fogsz, és a végén meg fogsz halni, hogy már muszáj volt felszólalja. Én kicsit másképp látom a dolgokat, és kér... Érted? Másképp látja. Na, de látod, lehet, hogy jó irányba tereli a birkacsordát. Nem a vakcsinok ölik meg, hanem a bizonytalanság és a félelem. Gondoljatok, várj, ezt most visszatekerjük, mert ez egy fontos orvosi tanács lesz. Mi az, hogy vakcsin? Most ezt miért kell így hívni? Ez komoly. És kérlek, javítsatok ki, hogyha nem így. Azt kérte, hogy javítsuk el téved. Az emberiséget nem a vakcsinok ölik meg, hanem a bizonytalanság és a félelem. Gondoljatok csak be. Nem, az atomháború. Bizonytalanság és a félelem. Ezt ma már megnéztük. A 99%-unkat az atomháború fogja megölni. Ezt velünk, hogy a vakcsin megmenti az életedet. Utána meg mindenhol azt hallod, hogy ha bevetted, akkor meg fogsz halni. Nem hallod mindenhol, csak az ilyen agyhalott emberektől, mint ti. Ő nem mondja, de ez amúgy jogos. Tessék. Most nem. Jó, hogy szól ehhez a társasághoz, a Gödény György szavazókhoz. Gratulálok, sátán. Jól összekutyultad a dolgokat. I'm sorry. Ja. Ha nem lennék meggyökerezve a jóisten igéjébe, biztos beleőrülnék ebbe a sok félrevezetésbe. Amúgy jól hallottam, hogy a One Punch Man zenéje megy alatta, bazd meg. Nem jól hallottam. Hatalgasson már, bazd meg. Csak kár, komolyan ez, hogy most felismersz, hogy ezzel menjen a műsor. Igen. Nem. Sokkal fontosabb, mint amit mond. Hogy vajon mit csinál velem az a vakcsin? Tényleg megmódosítja a DNS-emet? Nem. Nem módosítja meg a DNS-edet. Bár lehet, hogy nem ártana amúgy. Mondok valamit. Te módosítod meg saját magadnak a rossz irányba a DNS-edet. Kérlek szépen, ne értsd. Jaj, bazd meg. Föl kell törnöm egy újabb tojás lassan, mert megátkozott engem valaki ezzel a videóval. Mi lehet ennyi okosságot mondani ennyi egy perc alatt? Magam nem vettem be a vakcsint. Nem is tennék életembe soha. Nem is bevenni kell amúgy. Az a gyógyszer, amit nyakra főre mindenki bevesz, ugye? A gyógyszerekkel nincs gond, azt lehet, a fejfelsirapítottak ezzel minden gyógyszert, azt így lehet, de a vakcina, na ott álljon meg a menet. Azban nem bízom, az nem jó, de közben meg ugyanannyira értek a gyógyszerekhez is, amit bevesz. De csak ezt a vakcint nem vette be, vagy a gyerekei nincsenek beoltva semmi ellen? Az ugye törvénytelen. Hát akkor... szervezetembe. De annak idején olyannyira erőltették, hogy azt mondták, hogy még lefognak az utcán, és majd belénk nyomják. Senki nem mondott ilyet, bazeg! De a giroszos. Meg a Gödény, gondolom. Ahonnan tájékozódik szerintem ez az ember. Mi hazánk. Egy dolog járt a fejembe. Ha tényleg lefogják a kis 60 kilós testemet, amivel nem igazán tudok majd ellenállni, és mégis belém nyomják azt a ki tudja mit, akkor majd így imádkozok a Jóistenhez. Uram, te teremtettél engemet. A legkisebb sejtemtől a legnagyobb csontomig. Te tudod, hogy mim hogy működik. Most a testembe került egy nem oda tartozó elem, jó atyám. Naponta kerülnek a nem oda tartozó elemek, bármilyen, rengeteg kajában vannak nem oda tartozó dolgok, ugye, mindenféle gyógyszerek vannak, kenceficéket is rákened az arcodra, amit beszív a bőröd, bazzeg, de a vakcina, ami lebomlik, Isten, pár nap alatt. Istenem, ezek annyira jó. De várja, ki imádkozza, vagy nem imádkozza? De így kell imádkozni. Polítsd el a testemből, és a jó atya a vizelet által, vagy akár a széklet által el tudja távolítani, hogy... Hogy lehet ennyi fasság? Várjál, Isten mindenható! Isten azt tudja mondani, kiveszem bőled a vakcsint, de csak úgy, hogy vagy kiúgyazod, vagy kiszarod. Meg ha annyira mindenható, akkor beléd se rakták volna. De mindegy, nem, ezt tudod megcsinálni. Vagy csak ő imádkozik ezért. Kérlek, Isten, hadd fossam ki a vakcinát. Alakítsd, fossál vakcinát. Hogy lehet, hogy nem... Hajtsa kapott... végre az akaratodat a szervezetem! És alakítsa fossá a Pfizert. A Karikótól elvenném a Nobel-díjat, és ennek a csávónak adnám. Van most valaki köztetek, aki retteg, mert esetleg a vak... Mert az ilyenek miatt belebeszélik a fejükbe ezeket a hülyeségeket. Volt a megbetegedett, vagy nem úgy érzi magát, mint azelőtt. Nem biztos, hogy az az anyag felelős miatta, ami beléd került. A félelem öli meg a legtöbb embert. Egy pillanatra azt hittem, hogy valami értelmi dolog fog elhangzani, mert amúgy ne tegyünk úgy, mintha nem így történt volna. Sok ember valóban a vakcinától is, már csak a vakcinától megbetegedett. Nem más sem. Emberek, annál sokkal többen. Ja, úgy meg vagy a Covid-dal. Nem. Hanem, hogy tényleg, hogy rosszul lett a izétől, a vakcinától. Voltak ilyenek. De ez a szám nyilván elenyésző ahhoz a számhoz képest, akik meg a Covid-ban elkapták vakcinázatot a Covid-ot. De mondjuk... A fele oldalon kihullott a hajuk, lebénultak, mit tudom én. Meg meghalt. Ilyen, csomóan meg meghaltak, igen. De hogy nagyon sokaknál nagyon furcsa tüneteket okozott maga a Covid is. Valamelyik vakcina mellékhatásában is azt hiszem belehalt 8 vagy 10 ember, miközben belett adva több milliónak, de a Covid-nál ez az arány kicsit más volt. Nagyon sokan elhaláloztak benne. Magyarország ugye élen járt ebbe, úgyhogy ezt is talán is. Igen, és hogyha jól emlékszem, akkor sem volt senkinek kötelező beadatni, hanem úgy volt, hogy az emberek jelentkeztek, miközben tudták, hogy nyilván nem volt ideális biztosan a körülménye ezeknek a vakcináknak a kifejlesztése. De a vakcinában alapból benne van, hogy egy kicsit rosszul leszel. Valaki azt mondja, hogy nem vagyok vakcinatagod, nekem is van Pfizer, de most a statisztikákra alapozni, ki mondja meg, hogy ezt a szívrohamot a vakcina okozta, vagy nem. Ki mondja meg, aki ért hozzá, nem ti. És amikor valaki ért hozzá, és tudja, hogy mi az, ami egy vakcinával bekerül a szervezetbe, és az nem okozhat szívrohamot, akkor lehet, hogy ő hamarabb megmondja, mint mondjuk te, hogy valami vakcina bekerül a szervezetbe, és onnantól mindent ráfogsz. Amúgy is az emberek szoktak betegek lenni, meg szívrohamot is szoktak kapni, meg minden, szóval nem lehet az, hogy minél számítottak az emberek, hogy a vakcina után senki soha semmilyen beteg nem lesz, és nem fog meghalni, vagy a vakcinától független betegségek onnantól kezdve mindent rá lehet fogni a vakcinára. Elrengett egy ilyen hír, hogy ugye szívizmot vagy a szívbillentyűt megbassza a Pfizer, és hogy az EB-n is valamelyik pali azért lett rosszul. Az volt, abból volt 8-10 eset, több millió. Igen, de várjál, de aztán kiderült, hogy nem is az volt a baj annak a csávon. Az már nem nyitott el odáig. Hát ez már nem. Soha nem olvastátok. Ajánlom nagyon meleg szívvel a Máté 24. és a Lukács evangéliumának a 21. fejezetét. Ezekben a fejezetekben a tanítványok rákérdeznek Jézusra, hogy mik lesznek azok a jelek, amik az ő második eljövetelére rámutatnak. Jézus a válaszába felsorolja azokat a dolgokat, amik most történnek a világunkban. Hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindezt és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, gyűlölik egymást. Mondjátok meg nekem, mi volt a Covid alatt? Mindenki figyelt mindenkit, hogy tudja beárulni. Mindenki utált mindenkit. Vajon ki covidos, vajon ki nem? És mivel... Nem utált mindenki. Lehet, hogy ő így élte meg. Lehet, hogy utált mindenkit. Bocsánat, aki nem hisz a világ végében. Volt ennyi kavarodás és ennyi baj a világunkba, mint manapság. Volt, hát igen. Nagyon sokszor. Csak abban ugye nem éltél, hanem csak így történelmileg látsz rá, és akkor így mindig az ember, amiben benne van, akkor érzi át. De hát sokkal rosszabbak is voltak. Tudod, voltak ilyen világháborúk, meg ilyen pestisek, meg forradalmak. Hát nem tudom, azért voltak mások is, amikor az emberek úgy érezhették, hogy most azért szarba vagyunk. Hát igen. Szerintem most amúgy viszonylag még, értem, hogy Covid van, meg háborúk, de jobban állunk, mint mondjuk a második világháborúban. Nem tudja az ember eldönteni, hogy mi jön holnap. Félvilág víz alatt van. Igazából a kétharmada, vagy a háromnegyede, de... Félvilág víz alatt van. Hát az óceánon. Hát az nem a fél. Több, mint a fele, igen. Elrontotta, na, hát most nem számolta ki. Hol tanulta volna ezt meg Ádám? Iskolában? Pedig tűzpusztítja. De régen is biztos voltak ilyenek, csak akkor nem tudtad meg rögtön, hogy világ másik felén milyen katasztrófa van, és volt rá rögtön 100 telefonos videó. Most már minden hír sokkal gyorsabban terjed, és a média tudja, hogy minél nagyobb szenzáció, annál hamarabb jön a kattintás, szóval igazából össze van ez rakva olyan szinten, hogy ilyenkor soknak tűnik, meg fölmész a hírekre, és minden szörnyűség történik mindenhol állandóan, de régen is ez volt, csak nem jutott el mindenkihez rögtön. Amúgy, hogyha jön az atomháború valóban, akkor elhiszem, akkor majd azt fogom mondani, hogy na, ez tényleg egy olyan dolog, ami még sose volt. Hír is gyorsan terjed, meg a agyhalott hülyeségek, meg még gyorsabban az a baj. Háborúk vannak mindenfelé. Vírusok és betegségek pusztítnak mindent. Rengeteg vírus volt régen a világon, amit például oltásokkal sikerült visszaszorítani, és gyakorlatilag most már nem olyan veszélyes, mint régen. De azért az oltásellenesek nem segítenek abban, hogy visszatérjenek ezek a régi, már-már elfeledett halálos vírusok. Egyszer volt egy tanulmány, amiben az volt, hogy ugye autizmust okoz, amiről kiderült, hogy teljesen fals, és azóta ezt hajkozza mindenki. 12 emberes csoporton végzett tanulmány volt, amiből kiderült, hogy igazából még az a 12 ember se volt benne, hanem csak azt hazudta a csávó, hogy benne voltak. Egy teljes hazugság volt, és az egész ugye arra ment ki, hogy olyan oltást akart árulni, amiben külön adják be ezeket a szérumokat, nem egyben. Ezt próbálta eladni, azóta őtőde is, meg a másik haverjától, akivel írták, azoktól elvették a orvosi engedélyeket. Valószínűleg, vagy csak ugye megint az van, hogy nem egy orvos vitázik egy másik orvossal, hanem 100 orvos vitázik egy idiótával, és ezt a vitát úgy mutatjuk be, mint hogyha, igen, de mit mond a másik oldal? De akkor miért nem kérdezzük meg azokat az embereket, akik azt mondják, hogy valójában a hold túloldán élő óriás csiga irányítja a világot, akinek a neve Menyhért. Mert valószínűleg egyezik egy csomóban. Ez a csoport. Az ugyanaz az ember. Olyan jó, hogy az oltás az egy fantasztikus vívmánya az emberiségnek. Nagyon sokat köszönhetünk neki, és ez így csomó ideig az emberek örültek, és rengeteg vírus visszaszorítottunk, és az ember ugye azt gondolta régen, hogy majd fejlődik az emberiség, és 2023-ban itt vagyunk, és az emberek így nem hisznek el, vagy ilyeneken. Na jó. Így meg gyorsan a tojásodat, Ádám, látom, hogy rosszul leszel. Én rosszul leszek ettől, hogy itt tartunk. Az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. De figyelj, mikor... Ja, jó. De figyelj. Ja, jó. Míg ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Bármilyen betegségben szenvedsz. Na, ez most egy orvosi tanács lesz, amit lehet, hogy nem kértünk. Én amúgy biztos vagyok benne, hogy bármit, amit mondasz, ezt alá lehet támasztani egy-egy kiragadott passzussal a Bibliából. De hogy ez két külön evangélium, két random verse, miért jelenteni akkor feltétlenül ezt, hogy akkor most jön el? Most mond valami, bármilyen betegséggel küzdünk, megmondja, mi lesz. Bármilyen betegségben szenved. Az a tanács jó, minden betegségre jó. Uh-huh. Vagy bármilyen nehézségeken mész át. Kérlek szépen, ne félj. Na nem, hát ez jó tanács, Ádám. Ne féljetek. Bátorok legyetek. Mert a félelem öli meg az embert. Nem a félelem öli meg az embert. Vírusok, baktériumok. Én láttam egy dokumentumfilmet, amiben a félelem ölte meg az embereket. Mi volt a címe? Kör. Biztos van olyan drog, amitől nem fél annyira az ember. Biztos, hogy van olyan. És akkor azt kéne csak állni, és akkor minden kézé meggyógyulna. Ha? Egy kórházba bemegy két azonos nevű ember. Mondjuk úgy két Kovács János. Mindkettőket megvizsgálják, egyikről kiderül, hogy rákos, a másikról, hogy nem. Oké. Okay. Jó. Oké, eddig tudom követni. Tisztes történet. Várjál, de ki állapította mondom, meg? Mondom, hogy igaz történet. Egy sámán, aki körbe táncolta a tizet, és... Igen, nem, hanem egy az lesz mostant az orvosoknál, hogy kérem üljön le, de segít ez a tojás, dörzsölje on magához. És utána öngyújton keresztül egy fahéjat fújnak rá. És akkor így, így megnézik, hú, hát ez nem jó. Felírok magának borsot, sót, csípőset, és akkor ezzel menjen fogadnál a spárba, váltsa be. Ott már az EST-be föl van írva, csak be kell mondani a tajszámát, kiadják a spárba az összekészített csomagot. Igen. Vagy nem lehetne, hogy összekészítenek a boltban ilyen csomagokat, hogy már egybeöntik a legjobb arányú sót, csípőst, mi kell még be? Bors? Fokhagyma. Fokhagyma, és akkor már ilyen tasakokat lehet venni, hogy átok levegő tasak, és akkor csak a tasakat egybe beszórod, és megkeverem. Meg lenne ilyen vizsgálati tojás. Ja. Jó napot kívánok, egy COVID-tesztet szeretnék kérni. Kérem. Véletlenül összekeverik a papírokat. Összekeverik a papírokat. A betegnek adják az egészséges papírjait, az egészségesnek pedig a beteg papírjait. A beteg elolvassa és meglátja, hogy semmi baja. Nagy boldogan hazamegy és éli az életét tovább, mint addig. És képzeljétek, meggyógyult. A kurva szádat tényleg. Hogy lehet ilyen baromságokat te... Nem, nem gyógyul meg a rákból attól, hogy csak úgy éli az életét ugyanúgy. Keci dühös lettem. Mindenki valószínűleg dühös lett, akinek volt a környezetében ember, aki rákos lett. Szóval ez mi a faszt gondol magára, amikor ilyen baromságot terjeszt? Több mint 500 000 követik ezt az embert. És a másik meg gondolom meghal az egészségességébe. Egészséges hazament, azon rágódott, hogy ő beteg, és rövid időn belül meghalt. Miben? Miben halt meg? Szomorúság, a félelemben. Hát rágódásban. A félelemben halnak meg az emberek, nem a rákban. Édes Istenem, nem tudom, nincsen félelem levevő tojás. Ennek tényleg gyerekei vannak, amikből ugye a tartalmai nagy részét gyártja, hogy állandóan a gyerekeit kamerázza ez az ember. Felnőhetnének egy olyan családba is, ahol értelmesek a szülő, de ezt fogják belejük nevelni, és akkor most hibáztathatod majd, amikor ők azok a gyerekek felnőttek lesznek, és ezeket a fasságokat terjesztik, vagy egyszerűen valahol máshol kéne ezt. Nagyon rossz érzés. Lehet, hogy neki is a szülei ezt belenyomtak, ezt a sok fasságot. És így generációkon át öröklődik a sok hülyeség, hogy akkor mostantól azt kéne, ugye ezek alapján, hogy mindenki bemegy a kórházba, mindenkinek azt mondják, hogy makkegészséges, és akkor mindenki örökre makkegészséges lenne. És amúgy örökre igen. Élne. Ezzel megvan oldva minden. Ha valaki Nobel-díjat érdemelne, akkor ez a felfedezés. Bemész, fölkölöksz egy kis vért, és ja, akkor odaadják a papírt, hogy gratulálok, nem minden rendben van. De meghalok, ezek úgy fáj mindenem. Semmi bajod nincs. Mennyi, tesókám? Így kiállja a májadból egy tőr. Hát kérem, uram, önnek semmi baja nincsen. Úgy megnyugodtam, azt hittem, hogy meg fogok halni ettől a készúrástól. Megyek, akkor elszívok 10 doboz cigit, hát és akkor nem félek semmitől. Egy kis azt szokott lenni, hogy akkor a... édes Krisztusom. Lent ünnepelni utána. Igen. Szágáim, ne engedjétek magatokat többet átverni. Sem sátántól, se az emberektől. Tőled se, bazd meg! Te idióta, parom, hogy lehet ilyeneket terjeszteni te? De átverték a izét is, a meggyógyult embert. Igen. Átverte az orvos, hogy nem beteg, és az segített neki. Most akkor kinek, akkor ez Isten átverése volt? Jó atyánk, aki vigyáz ránk. Bármin is megyünk keresztül, kérjük tőle a segítséget, mert hű és igaz, hogy segíteni fog. Soha ne folyamodjunk semmi földihez. Akkor miért van rajtad ez a mikrofon, meg az a kocsi, meg az a... Semmi földihez! Azt a kurva arán! Soha semmi földihez ne folyamodj. Jó. Jó? Vegyük le a ruhánkat, dobjunk ki mindent, Ádám, faszom. Pucérral hemperegünk a sárba. Semmi földihez, az is sok. Valahogy lebegni kéne, vagy nem tudom. Semmi földihez. És akkor a kamera, amiből megél, hogy fasságít, az ami van? Igen, meg a sok szart, amit megvesz a családjának, hogy elmennek nyaralni, meg nem tudom. Semmi földi nincs ebben, Ádám. Körülöttünk van, borul össze. De egy valami biztosan áll, és az az Isten szava. Ha ő azt mondta, hogy vigyázz ránk, akkor az úgy lesz, és úgy van. Ja, és úgy van. Engem több bizonyítás nem kell. És ezzel nem fog vitatkozni, mert ez hit kérdése. Az nem hit kérdése szerintem, hogy az orvoshoz nem kell elmenned, bazd meg. Vagy hogyha elmész, akkor legalább hazudjon. Úgy nem, érdekes, hogy amikor én rengeteg dolgot fölteszem, hogy ilyeneket kritizálok a TikTokra, vagy csak a Dancsót, akkor rögtön tiltja a TikTok. De ez a csávó, ez rendben van szerintünk. Kusolj már, ez vallás. Amúgy csak ezt kell mondanod, Ádám, hogy neked ez a vallásod, hogy fikázod őket. És ha már megnyugodtál, akkor mondhat bárki bármit, jöhet bármi az életedbe, biztosan néz fel Istenedre, és semmi, de tényleg semmitől nem kell félned. Amúgy ezt a végét ezt elfogadom. Tehát, hogyha megnyugodtál, hogy te a saját vallásod szerint azt gondolod, hogy semmi probléma nem érhet téged, akármilyen baj ér, úgy értem, testileg, vagy anyagilag, vagy akármi, az mind... Nem, csak nem magyarázom. Hatással... Nem, ez szörnyű minden szinten, amit terjeszt, és rosszul érzem magam, mert úgy érzem, hogy tehetetlen vagyok ezzel ellen, hogy akármennyi videót csinálunk, akárhogy találjuk, mert az emberek, amit el akarnak hinni, azt hamarabb el fogják hinni. Ezzel nincs mit tenni, mert ez sokkal jobb ajánlat nekik, mint az, hogy igenis vannak dolgok, amilyen nem tudsz mit csinálni, rengeteg dologhoz nem értesz. Sokkal jobb azt mondani, hogy minden rendben van, és csak hinni kell, az kész. De hát itt megjelentek a kommentekben nyilván a tudósok, összegyűltek. Tudom, szeretnék lenni, semmit nem érteni. Tessék, itt van 60%-kal nőtt a vetélések száma, gondolom a Covid óta. Hármat felvettem terhesen, mert EU dolgozó vagyok, semmi bajom. De az jó. Ja, látod, várjál. Vakcinából többféle volt, írja Orlando. Például volt olyan, amelyben csak sós víz volt, csak hogy ne legyen feltűnő, akinek szerencsé volt, ilyet kapott. Ő 2 hétig kómában volt. Mit nem vetett ki, 2 hétig kómában volt vakcinától? Szegény baszd meg. Valamilyen nem hiszem most ezt így el, de amúgy, hogyha így volt, akkor... Én sem hiszem, hogy szavályat sem. Ez kurva rossz, mert hogy gondoltál? Amit nem ismerek, abban nem bízok. Egyet sem adattam be, de ebben a sábóban ezek megbízik. Amióta megkaptam, de a parizert azt megeszi, baszd meg. Amióta megkaptam, azóta vagyok a parizert, amit jobb, ha tudjátok, én voltam gyárban, ahol előállítják azokat. Én abban tudom, mi van, és azért nem eszem. Szóval, amióta megkaptam, azóta vagyok beteg. Az immunrendszernek annyi, igenis az a hibás. Mondom, lehet, hogy van ilyen. Lehet, hogy van ilyen. Persze, azóta beteg vagy. 3 éve folyamatosan, lehet, és ez a Covid oltás miatt. Persze, igen. Szépen mondod, Isten szavait, igazad van mindenben. Hey, ez rossz helyre ment ez a komment. Egy hajót körülötte lévő víz tart fent, ha víz kerül a hajóba, elsüllyed. Nem szabad mindent beengedni a fejünkbe, amit hallunk. Édes Isten, bazd meg. Utolsó időkben vagyunk, ezt szerintem is ezzel egyetértek, hogy utolsó időket élünk. Jaj, Isten. Igazad van, minden szabad, értékes, végünk van. Milyen igaz szavak. Végünk van, az nagyon jó. Isten velünk, köszönöm szépen ezt a videót, szeretném nézni azokat, amiket gyermekekkel felraksz. Jaj, édes Krisztusom. Szinte akarom, hogy vele. De miért kell vakcina, ha van hitem? Szívritmus zavarja lett a Pfizert. Az összes ember, akinek baja lett. Várj. Az orvos azt mondta, minden belső szervem nem működik vérminta alapján. Én mag egészséges vagyok. Ezt nem hiszem el, hogy az csak orvos az agyad azt mondta, nem működik. Hogy nem működik egyik belső szervese. Bazdmeg. Bettina megfejtette. Az oltást kétféleképpen értelmezni lehet. Egy, nem veszem be, mert az Jóisten megment engem. 2, beveszem, mert ez Isten akarata. Bár mi a reply rá? Nem érdekel. Vége. Elvesztettem a hitemet, ami volt csokkal, és az hidd el, hogy nem az Istenben volt. De szóval, mert egy ilyen istentelen vagy. Istenem. Na jó, az a lényeg, hogy mindenki nézze meg, hogy megvan-e átkozva, aztán írjátok be kommentbe. Amúgy néha én úgy érzem, hogy lehetne szedálni az agyam ilyen szintre, mint ezek az emberek, akkor boldogabb lennék, mert nem kattognék, hogy csomó dolgokra nincs befolyásod. Engem is megnyugtatna ezek a dolgok, hogy ilyenek léteznek, és akkor boldogabban élhetnék, mert úgy érzem, hogy sokkal több befolyásom van az életre, mint most. Boldogok a lelki szegények. Igen. Rosszul látod, mert ezek az emberek ugyanúgy azt gondolják, hogy van hatásuk az életükre, ilyenekkel. Akkor az a füstölővel kell körbe táncolniuk magukat. De nem boldogabb élet? De ez neked is döntésed lehetne, hogy nem kattogsz minden fasságot. Az egy más kérdés, hogy azt gondolod, hogy a saját cselekedeteiddel, meg a szavaiddal lehetsz hatással mondjuk a környezetedre, meg hogy így befolyásolni tudod más embereknek a gondolkodását, és hogy ezáltal közösen mondjuk egy jobb világ felé próbálnánk löködni az embereket, vagy hát egymást, mindannyian, vagy a másik, hogy azt gondolod, hogy ráírod a nevét a Julinak a papírra, és akkor megátkozod, vagy szerelmes lesz beléd, vagy leveszed róla a rontást, és így befolyásolod a körülötted lévők életét. Ez szerintem nem olyan nagy különbség. A kérdés inkább az, hogy hogyan próbálsz meg viszonyulni a környezetedhez. Lehet nagyon bután is kurva stresszesen élni. Valakit ez megnyugtat, és kell mindenki. mindenkinek hobbi, akkor csinálja, de létszi, ne terjesszétek a fasságot, mert ha valaki emiatt nem megy el az orvoshoz, emiatt a videó miatt, amit ez a csávó csinált, több mint 500 000 követik, hát ez elképesztő számomra, olyan felelőtlenek emberek, de hát okay. Mindig mindenki jobban ért mindenhez. De most mi is jobban értünk. Hát jobban ért. Én nem értek jobban az orvosoknál az orvosi dolgokhoz. De ennél a csávónál meg jobban értesz ahhoz, hogy az orvosok mihez értenek jobban? Hát már csak azzal, hogy azt mondom, hogy hallgass az orvosokra mondjuk, ezzel lehet, hogy előrébb vagyunk. Igen, hallgass meg, mit mond az orvos, és hogyha azt mondja, hogy beteg vagy, akkor vedd úgy, akkor mondd, nem vagy beteg. Mi lenne, inkább elcserélnétek a lapomat, és akkor meggyógyulnék. Ezek az emberek fognak felborodni az orvosnál, most miattad fog félni, és abba fog belehalni. Máskor mondasz, hogy nem vagyok beteg, bazdmeg. Ez az orvos meg ott, hogy mi a fasz, ez honnan jött. Hát láttam a TikTokon, a csávó mondta. El fogunk jutni ide. De ezzel nem tudok mit kezdeni, csokkár. Vigyázzatok a kis barátaitokra, a rokonaitokra, hogyha ilyen baromságokat hallanak, akkor nem kinevetve, hanem konstruktívan hozzájuk állva próbáljátok meg rávezetni őket, hogy ezek próbáljátok hatni az agyukra. Mindenki nyugodjon meg, tehát a mai rész tanulsága, hogy aki beteg, az se beteg, és az atomháború se atomháború, úgyhogy nem kell izgulnatok, holnap teljesen biztos, hogy mi még itt leszünk. Kérdés már csak az. Ti itt lesztek. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you